بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق وايتا يزمع نبي مؤمن وايا أعوذ برب الفلق زبنه وارم پرب دسابا فلق چودلو تو سار وقتم چوي رنا رازي او دا داني مانيم الله ما دهين رب ده دا فلق هر غشي چي چوي اغاشيا چي کم چوي دا غي رب الله ده اصلا ما دار رب دسابا شپی تیار ختم شي سار وخت الله راولي الله تا پر زه پنه غوړم د قشانه په موانه مې سبا راوال رنا روان راوال شروع من شر ما خلق من شر ما خلق پنه غوړم الله پر د شر دا غنه چې الله پیدا کړی دي د ټول مخلوقات د شر ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه چې کله راش غاسق تیارې تم وای او سپوږمۍ تم کله وای د سپوږمۍ په تیارې کې راخیږي اذا وقب من اذا اقبل كل تراش تيار بدي تيار غلا داكوان شيطانان دا طول رهنيك ومن شر النفاثات في العقد يود الشر دبوكي كون كنا بغوتوكي نفاثات في العقد شاتا واي ساحران تا واي تارونو اختول غوتي وركي چوب بكي الله دا هذا الشر نمي وسات سهر سر لري ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد او الشر ده حسد غير نکلا چې حسد را کاری کزره کې دنه حسدی قلاری بی او چې حسد را کاری کی تا لاری نیسی او خبرې در پسی کوي او غیبتونه در پسی کوي الله تعالی شر نه موسی حسد کینی ته وای تعالی الله نعمت در کې بل په خپې چې دا مال ولې دی او دا عزت ولې دی دا علم ولې دی دا شهرت ولې دی ډیر خلک په دې باندې حسد کوي دا ته ولې دا عزت ملاو شي اسی ولا قار ور دي حالا دا بیس تاوان نکی دا حسد د ابلیس صفت دی دا د يهود صفت دی ابي په دې امت کې مراغله دی رسته مطلب د سورۃ دار انشاءالله پر پنای طلب کده ټول شرونه دا قلب کې به موږ ویلی ویو دا د الله د وحی د وجه الله په وحی کرا لګری موږ دا نش بدلاول بخاری کې مرضی قیل علی فقلت ابی بن کعب یا رسول الله قلب کې موږ ویلی ویو دا د الله وحی دا موږ دا نش بدلاول دسی بنو چې دا قلت راشه وسل لري نه به لري کېد